kuna kitu kinaitwa riao ikhlas na riao nini shirki. Yani ria ikhlas ni ile ria pure. Hiyo wataka watu tu wakusifie, jamaa sio mchezo, kigogo basi. Sasa hayo yote yanafanya amali isikubaliwe, lazima ufanye lillahi, kama ni da'wa, kama ni kadha lillahi, na kama kuna neema na fadhila za Allah, dhalika fadhlullahi yutihi man yasha. Na kama kuna dharura, naam, ujulikana hii dharura, lakini sio msingi wa da'wa yako ni kula hela za watu. La, na huu ndo msingi wa da'wa ya wajanja wengi wa Dar es Salaam. Wanapokuja kwenye muhadhara, ukiona zungumza tu mwisho, anatafuta njia yoyote. Basi kakosa, atakuwa na CD pia kajirikodi chumbani, wana wengine wajirikodi peke yake. Hawa yaliyozungumza yote haya yanapatikana kwa CD ya 1500, tutaonana hapo nje. Ushatangaza sasa hiyo biashara. Tutaonana nini sasa? Wewe ushatangaza biashara msikitini. Kwa hiyo mwisho anakaa pale mlangoni. Haya Muislamu, yale pia siku ya zungumza vizuri. Siwezi kuzungumza vizuri kwa dakika 5, lakini yako mengi huko 1500. Sasa sisi maiza yetu tuuza, kwani hayo maiza yetu sisi toka tuzungumza hizo darasa tungeuza sasa hizo kwa siku mbali. Sababu nyinyi hamna maiza yote ya maana, ni pa uko pakawa tu alinacha. Hamna lolote la maana. Kwa ikhlasu ni kitu muhimu katika amali zetu zote.